sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd zdecydował o 2-miesięcznym areszcie warunkowym dla Janusza Palikota. Własnego kandydata lub kandydatkę na prezydenta ma wystawić Lewica. Polska 2050 na razie bez decyzji. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby i prezydent, i premier był z jednej partii. Impreza Biegnij Warszawo startowała już po raz 16. Kapitalnie ułożona trasa, taka dynamiczna, oczywiście nie dawała zasnąć. Jest 2-miesięczny areszt warunkowy dla Janusza Palikota, tak zdecydował Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Mimo wniosku, że areszt w przypadku mojego klienta jest bezzasadny, sąd zdecydował inaczej, oświadczył mecenas Jacek Dibuła. Sąd orzekł tak zwany areszt warunkowy na 2 miesiące, to znaczy zastosowano areszt, chyba że zostanie wpłacone poręczenie majątkowe w kwocie 1 000 000 zł. I to jest jak gdyby rozstrzygnięcie sądu, że nie 3, tylko 2, jak się prosił prokurator, tylko 2 miesiące i ten środek zostanie uchylony w przypadku wpłacenia poręczenia majątkowego. O sprawie Janusza Palikota politycy rozmawiali w śniadaniu w Trójce. Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że poszkodowani w tej sprawie zgłaszali się już od 2 lat. Mam nadzieję, że sprawa zostanie w miarę szybko wyjaśniona, bo o tym już długo się mówi, prawda? 2 lata żalą się poszkodowani w związku z tym, że to są prywatne pieniądze i no, cała machina jednak wygląda na piramidę finansową, która z założenia jest nielegalna. Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej mówiła na naszej antenie, że w tej sprawie powinna działać Komisja Nadzoru Finansowego. Jest przerażające, że w tej sprawie nie zadziałał KNF. To trwało latami. Cała Warszawa o tym też mówiła i pewnie nie tylko Warszawa, że tam się nie dzieje dobrze. Zgłaszały się do prokuratury kolejne pokrzywdzone osoby, które wpłaciły na inwestycje Janusza Palikota i zostały po prostu zwyczajnie oszukane. Janusz Palikot usłyszał 8 zarzutów, nie przyznał się do winy, grozi mu do 20 lat więzienia. Lewica wystawi własnego kandydata lub kandydatkę na prezydenta. Taką decyzję podjęła jednogłośnie Rada Krajowa Partii. Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska ujawniła, że większość głosów w dyskusji opowiadała się za kandydaturą kobiecą. Padło tylko jedno nazwisko, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ale to jeszcze nie są oficjalne zgłoszenia, zaznaczyła Anna Maria Żukowska. W grudniu zostaną ujawnieni kandydat lub kandydaci Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, ujawnił z kolei lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Jak stwierdził, jest za tym, bo koalicja wystawiła jednego kandydata, ale jak dodał, nie wie, czy jest to możliwe. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, żeby i prezydent, i premier był z jednej partii. Bo wtedy znowu wchodzimy w opowieść, okej, to w takim razie jedna partia ma Polskę. A to implikuje bardzo poważne konsekwencje, choćby dla wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Będzie czas, żeby o tym rozmawiać. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Szymon Hołownia nie potwierdził, że wystartuje w prezydenckim wyścigu. Unia Europejska musi szybciej się zbroić i rozkręcać przemysł obronny, aby przygotować się na ewentualną konfrontację z Rosją. Podkreślił to w wywiadzie dla Polskiego Radia kandydat na komisarza do spraw rozwoju przemysłu obronnego Andrius Kubilius. A wśród możliwych źródeł finansowania wymienił pomysły, które wzbudzają opór płatników netto, krajów, które nie chcą, aby Unia się zapożyczała. Więcej Beata Płomecka. Emisja wspólnych obligacji, by sfinansować inwestycje w obronę albo wykorzystanie funduszu odbudowy, czy nisko oprocentowane kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, to sugestie kandydata na komisarza z Litwy Andriusa Kubiliusa. Mam nadzieję, że znajdziemy konstruktywne podejście, by nie czekać do 2028 roku. Chodzi o to, by pieniądze na rozkręcenie produkcji zbrojeniowej w Europie były już teraz, a nie dopiero w nowym unijnym budżecie. Jesteśmy świadomi zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa po rozpętaniu wojny przez Rosję. Andrius Kubilius kładzie nacisk na produkcję w Europie, bo jak mówi, tylko 20% sprzętu wojskowego, który kupują unijne kraje, jest produkowany przez europejskie firmy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Łatuszka. Tradycyjnie zachęcam do zaglądania na profile społecznościowe Po prostu Wschód na Instagramie, Facebooku oraz na mój prywatny na Twitterze i zachęcam też do słuchania muzyki w Radiu Wschód na Spotify i YouTube. І повзялі не в очову, і гуркочі, і бурчі, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно блюскоче, та листиться до чумна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб робив, чого ще ждеш? Біг мій вічний, тоже не знать, пиля носить, бупря реве, скали грозять, надють, просять, к собі береги мене. Думать, що тут жити, що питатися про ціль, нині жити, завтра гнити, нині страха, завтра біль. Кажуть, що природа мати держить нас, як їм дам трем, на в кінці мене цілого знов до себе відбере. Не хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб робив, чого ще ждеш? Біг мій вічний, дуже не знаю, пиля носить, буря реве, скали грозять, надють, просять, к собі береги мене. Хоч би дев'ять не вернуло, то десятий поверну. А хто знає, може в бурю іменно спасешся ти, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести. Може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести, може іменно тобі сяв десь до цілі доплести. То була група Один в каное з пісенком Човен. W studiu jest już ze mną dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Warszawskiego Centrum Miroszewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym tygodniu usłyszeliśmy, wydawać by się mogło, sensacyjną deklarację. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej planuje przeprowadzić w przyszłym roku poszukiwania szczątków ofiar tragedii wołyńskiej. Czy twoim zdaniem to oznacza przełom? Czy wreszcie ruszą te ekshumacje, które były wstrzymane jeszcze w 2017 roku? Ja dodam, że one zostały wstrzymane po zdemontowaniu pomnika UPA w Chruszowicach. Do tego doszło w kwietniu 2017. Nie, to zdecydowanie nie jest żaden przełom, aczkolwiek no oczywiście to jest pewien mały krok w dobrą stronę, natomiast on jest obarczony też pewnymi niebezpieczeństwami, bo przełom byłby wtedy, gdyby ta instytucja ukraińska, która jest przede wszystkim uprawniona do decydowania w sprawach upamiętnień, polityki pamięci, no i też odpowiada za to, że w 2017 roku została wprowadzona taka biurokratyczna blokada na rozpatrywanie polskich wniosków ekshumacyjnych. Gdyby ta instytucja, a jeszcze lepiej najwyższe władze państwowe, czy to premier Szmychal, czy prezydent Zeleński, czy minister Sybicha, powiedzieli, że nie ma żadnej blokady, że wszystkie wnioski, które są składane przez polskie instytucje, czy to taki jak Instytut Pamięci Narodowej, który na mocy polsko-ukraińskiej umowy jest jakby upoważniony do tego, żeby składać te wnioski ekshumacyjne, czy ewentualnie inne instytucje, że wszystkie te wnioski będą potraktowane na takich samych zasadach, jak wnioski składane przez instytucje, czy to ukraińskie, czy niemieckie. Ale takiej deklaracji nie ma. Jest natomiast deklaracja Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, w której się mówi, że z uwagi na to, że są nieporozumienia ze stroną polską i że nie ma dobrej komunikacji ze stroną polską, co skądinąd jest prawda, to oni postanowili na zasadzie wyjątku rozpatrzyć wniosek ekshumacyjny, który nie był złożony jakby do polskiego IPN-u i za pośrednictwem polskiego IPN-u do Ukrainy, tylko bezpośrednio do władz ukraińskich pozytywnie. I to jest wniosek złożony przez panią Karolinę Romanowską, przewodniczącą takiego Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskie Pojednanie, i sama ona jest krewną, bodajże wnuczką osób, które przeżyły zbrodnie w Ugłach, w takiej wiosce w powiecie sarneńskim w 1943 roku. No i tu tutaj warto dodać, że jest to osoba, która robi bardzo dużo dla pomocy Ukrainie obecnie. Tak, tak, to jest osoba bardzo, bardzo proukraińska, ale to jest też potomek czy potomkini właśnie ofiar rzezi wołyńskiej i jej bardzo zależy, także z powodów osobistych, żeby ten wniosek, żeby w tych Ugłach, w tej wiosce Ugły, ekshumacje były przeprowadzone. No i tutaj wchodzi nagle ukraiński IPN, który mówi: tak, na zasadzie wyjątku rozpatrzymy ten wniosek, ba, jesteśmy nawet w stanie sami go sfinansować, pod warunkiem, że władze ukraińskie dadzą nam na ten cel dodatkowe pieniądze. No i w ten sposób się kreuje takie wyobrażenie, zarówno po stronie ukraińskiej, a Ukraińcy, proszę mi wierzyć, bardzo się też interesują teraz tym problemem, no bo tutaj to jest też kwestia wręcz integracji europejskiej Ukrainy, po ostatnich wypowiedziach przedstawicieli polskich władz. Więc na Ukrainie kreuje się takie wyobrażenie, że ta sprawa jest już rozwiązana, czy prawie rozwiązana, i nawet w polskiej opinii publicznej ja też słyszę wielokrotnie o jakimś przełomie. Nie, to jest na razie krok w dobrą stronę, który jednocześnie, chcę powiedzieć, stawia w takie trudne położenie władze polskie, bo one muszą odpowiedzieć jakoś na to, może nie tyle na samo to oświadczenie, ale jednocześnie na pewne propozycje, które są składane przez władze ukraińskie, dotyczące, bym powiedział, kompleksowego uregulowania problemów ekshumacji. No i tutaj mogą być podzielone opinie co do tego, jakie są intencje strony ukraińskiej. No i tutaj z drugiej strony mamy ten nacisk taki medialny na to, że proszę, tutaj Ukraina jest gotowa, odblokowuje ekshumację, przynajmniej tak to odbiera opinia publiczna. Więc to jest, ja bym powiedział, to jest inteligentny ruch w pewnej rozgrywce dyplomatycznej i na pewno z perspektywy pani Romanowskiej, czy w ogóle ofiar, jest to rzecz bardzo pozytywna, bo w końcu po prostu przynajmniej w jednym miejscu będą przeprowadzone dodatkowe badania i powstanie tam pewnie jakiś grup, więc jest to jakiś krok w dobrą stronę, ale ja uważam, że jest to mały, a jednocześnie to jest element pewnej takiej rozgrywki dyplomatycznej, którą Ukraina prowadzi wobec Polski, a Polska wobec Ukrainy. Jasne, a dlaczego tej sprawy nie można rzeczywiście rozwiązać na tym poziomie państwowym? Bo kwestie historyczne tak naprawdę, moim zdaniem przynajmniej, dla ukraińskich władz naprawdę nie odgrywają tak dużej roli, żeby pogarszać aż stosunki między Warszawą a Kijowem z tego powodu, że mamy właśnie ten zdemontowany pomnik UPA w Chruszowicach. I jeszcze jedna kwestia, to jest przywrócenie tablicy pamiątkowej w miejscu pochówku żołnierzy UPA, którzy zginęli z rąk NKWD na górze Monasterz. To są właściwie te rzeczy, których wymaga Ukraina. Znaczy to jest to, co oficjalnie wymaga Ukraina. Nikt nie wie tak naprawdę, czy to jest, czy te postulaty ukraińskie są, bym powiedział, ze strony ukraińskiej takim środkiem, który ma na celu ocalenie prestiżu państwa, że nie wycofują się, że oto wycofują się z tego moratorium nałożonego w 2017 roku po tym, jak rozebrano taki łuk triumfalny nad grobem żołnierzy UPA w Chruszowicach pod Przemyślem i potem, gdy nieznani sprawcy, czy to miejscowi wandale, czy rosyjska agentura, zaczęła niszczyć niektóre pomniki i upamiętnienia nielegalne zazwyczaj na grobach ukraińskiej armii powstańczej. Więc żołnierzy ukraińskiej armii powstańczej. Więc w odpowiedzi na to było wprowadzone to moratorium i w ten sposób, gdy to wywołało ogromne oburzenie ze strony polskiej opinii publicznej, polskich władz, Ukraina zaczęła przynajmniej tak to się interpretuje, szukać sposobów wycofania się na to i zaczęła mówić, że wycofamy się pod warunkiem, że Polska, bym powiedział, będzie bardziej dbać o to, żeby nie dochodziło do aktów wandalizmu i odbuduje to upamiętnienie, które było legalne. No i tutaj, czyli upamiętnienie w monasterzu. Monasterz to jest, proszę państwa, to jest taka góra, na którym dawniej była cerkiew i cmentarz. No teraz to jest tak naprawdę zarośnięte lasem. Tam się idzie wręcz godzinę od najbliższej wioski wśród komarów i bagien. I na tej górze, na którą nikt nie chodzi, jest odbudowana mogiła, odbudowany grób. Z tym, że na tym grobie nie odbudowano napisu, że pochowani tam członkowie UPA, teraz jest mowa o tym, że pochowani Ukraińcy polegli za wolną Ukrainę. No nie ma tego napisu. Odbudowano ten napis na przykład koło Przemyśla, gdzie też był wandalizm, natomiast w monasterzu nie odbudowano i nie postawiono tabliczki ze spisem nazwisk. Dlaczego nie postawiono? I to jest bardzo dobre pytanie, na które nie mam przekonującej odpowiedzi. Oficjalnie słyszę, że dlatego, że są pewne uzasadnione wątpliwości, czy faktycznie te osoby, których nazwiska widniały na owej tabliczce, są tam pochowane. Nieoficjalnie słyszałem też wersję, że ktoś boi się, czy to miejscowa ludność, czy to historycy z Podkarpacia, iż pochowani są tam żołnierze, czy członkowie UPA, którzy wzięli udział w napadzie na pociąg między Rawą Ruską a Bełżcem. To był taki napad w 1944 roku, gdzie UPowcy wymordowali polskich pasażerów tego pociągu i rzekomo oni tam są pochowani. To na podstawie tej wiedzy, którą ja mam, to jest absolutnie błędna hipoteza. Gdzie indziej są pochowani? No ale służyło to jako takie, bym powiedział, usprawiedliwienie tego, dlaczego się tej tabliczki nie odbudowało i mówiło się, że dodatkowe badania są potrzebne. A potem był COVID, potem była wojna, więc ja nie rozumiem, dlaczego ta tabliczka nie została odnowiona w pierwotnym kształcie, bo to dało tylko pretekst tym środowiskom na Ukrainie, które nie chcą odblokowania ekshumacji. A dlaczego nie chcą? A dlatego, i to jest moje, bym powiedział, podejrzenie graniczące z pewnością, dlatego, że boją się tego, co będzie znalezione, jak zostanie przeprowadzona w najbliższych 10-15 latach taka szeroka akcja pochówna, szukania kości pomordowanych Polaków i budowy cmentarzy, no to bym powiedział, zagrozi to mitowi UPA jako niczym nieskalanych bojowników za wolność Ukrainy przeciwko Sowietom. No i dlatego Ukraina jest niechętna co do zasady w moim przekonaniu tym ekshumacjom, a przynajmniej są niechętni te osoby, które wiedzą, jak faktycznie wyglądała tak zwana antypolska akcja UPA, ale z drugiej strony no, daliśmy pretekst stronie ukraińskiej do tego, żeby to blokować. No i teraz jest zasadnicza sprawa. Czy władze polskie bardzo mocno starają się przekonywać Ukraińców, zresztą nie tylko władze polskie, bo na przykład moja instytucja, w tym ja osobiście też to regularnie robimy, gdy jestem w Kijowie, czy w ogóle na Ukrainie, że nie wolno uzależniać prawa do pochówków od rozwiązania sporu o treść napisu na istniejącym już grobie w monasterzu. Bo to jest po prostu nieludzkie i to bardzo mocno szkodzi Ukrainie, tego w Polsce nikt nie rozumie. Z tego co wiem, no na Ukrainie wśród władz, w administracji też prezydenta Zeleńskiego, no ścierają się takie dwie frakcje. Jedna mówi, że nie wolno znosić tego moratorium bez odbudowy tabliczki w monasterzu, bo to będzie dowód na to, że Polska nie traktuje nas po partnersku. Tam powołują się na to, że niby władze państwowe obiecały odnowienie tej tablicy w pierwotnym kształcie, a oprócz tego uważają, że jak my się zgodzimy właśnie na takie zniesienie tego moratorium bez wykonania przez Polskę swoich zobowiązań, czyli tego odbudowy monasterza, to wtedy będą żądania korekty, czy w ogóle zmiany polityki pamięci, zaprzestania kultu Bandery, Szuchewycza, a w ogóle nie wiadomo, co będzie, jak koniec świata, tak? No i są dyplomaci, którzy uważają, że jest to no, postawa politycznie nierozsądna i starają się tutaj razem jakoś mediować na samej Ukrainie i jednocześnie szukać razem z władzami polskimi rozwiązania tego problemu. A czy twoim zdaniem myśmy nie przegapili tego momentu na samym początku wojny, kiedy rzeczywiście takie kwestie można było łatwiej ustalić, można było łatwiej skłonić ukraińską stronę do odpowiedniej decyzji? I też chyba był to taki moment, kiedy nikt by nie zarzucił Zełenskiemu braku patriotyzmu. A ja nawet nie wiem, czy teraz ktoś może zarzucić Zełenskiemu brak patriotyzmu, dlatego że... Ale to już nie jest ten moment takiego podniesienia, no wiesz, nie, takiej jedności tak wokół Zełenskiego. To już nie jest poparcie 80 czy 90 parę procent, a 60 parę. No tak, ale przedstawiciele partii Poroszenki, czyli opozycji z kolei mówią, że nie rozumieją, dlaczego ta, dlaczego ten zakaz ekshumacji istnieje. Ba, ja nawet słyszałem na konferencji w Jaremczu, to było 19 czy 20 września, czyli całkiem niedawno, wypowiedź osoby, która przypuszczalnie w ogóle stoi za tym zakazem, a jest związana z partią Poroszenki, że nie wiadomo w ogóle, jak to się stało, przecież nie wolno frymarczyć kośćmi pomordowanych ludzi i w ogóle to jest jakaś absurdalna sytuacja. Więc myślę, że tak, że można było mocniej postawić tę kwestię ekshumacji na początku wojny, w pierwszych tygodniach, miesiącach, tylko że to jest taka wiedza, którą my teraz mamy po 2,5 roku, tak? To znaczy my sobie myślimy, no tak, można było to mocniej postawić w sytuacji, gdy wtedy to ważyły się w ogóle losy tego, czy państwo ukraińskie przetrwa. Wszyscy byli zajęci organizowaniem pomocy i Ukrainie, i ukraińskim uchodźcom, i się wydawało w sposób naturalny, przecież politycy są też ludźmi, że no, ta drobna sprawa to już, no, już tej blokady nie będzie, bo było to, bym powiedział, niegodziwe. A potem się okazało, że rozwój procesów politycznych w Polsce, wybory na Ukrainie z kolei, uprzedzenia antypolskie, a także, bym powiedział, trwanie dalej tych samych osób w strukturach władzy państwowej, które wcześniej były za Petra Poroszenki też odpowiedzialne za relacje z Polską, ich osobiste uprzedzenia, do tego charakter prezydenta Zeleńskiego, który chyba nie był w stanie zrozumieć wagi politycznej problemu i uważał, że mu zawracacie mi głowę, sami to rozwiązujcie. To jest mniej więcej to, co ja słyszę w Kijowie, że Zełenski się w ogóle tym nie chciał zajmować. No i to wszystko doprowadziło do tego, że teraz mamy bardzo poważny problem, bo dla Ukrainy zwłaszcza, no bo władze polskie bardzo pryncypialnie stawiają tę kwestię. Mówią, że stosunek do idei ekshumacji i pochowania ofiar UPA, zresztą nie tylko ofiar UPA, też innych poległych Polaków, którzy są pochowani na terytorium państwa ukraińskiego, choćby żołnierzy z września 1939 roku, że ten stosunek to będzie taki, to jest taki test, taki papierek lakmusowy tego, jak Ukraina rozumie wartości europejskie, wartości demokratyczne. I to jest jedno z kryterium, które będzie brane pod uwagę, gdy będą oceniane w procesie negocjacji akcesyjnych do Unii Europejskiej zobowiązania Ukrainy i stopień przygotowania. No i teraz tak, Ukraina rozumie, że Polska obejmie prezydencję 1 stycznia przyszłego roku, że ten problem nabywa na coraz większej politycznej wagi, że zbliża się Wszystkich Świętych, a więc bardzo ważna data dla Polaków, dlatego oni też szukają sposobu wyjścia. A jednocześnie starają się to zrobić właśnie w ten sposób, żeby pokazać, że to nie Ukraina odblokowuje, tylko że to był problem, bym powiedział, obustronny. Próbują właśnie presję stworzyć na ukraińską i polską opinię publiczną poprzez zrobienie wyjątku i zgodę na te ekshumacje w UGŁach. No i więc mamy sytuację, że niestety ta kwestia, która nie powinna być w ogóle debatowana, bo od czasów chyba Sofoklesa i Antygony wiemy, że zmarli w kulturze europejskiej, wiemy, że zmarli mają prawo na pochówek, ale ta kwestia jest przedmiotem rozmów politycznych. Ale jeszcze jedna sprawa, która zawsze robi na mnie pewne wrażenie, jeżeli chodzi o samo postrzeganie ukraińskiej powstańczej armii. Dlatego, że w Polsce jest ona postrzegana przede wszystkim jako grupa, która walczyła z Polakami, z kolei na Ukrainie jest postrzegana jako grupa, która przede wszystkim walczyła z Sowietami, z Armią Czerwoną, a no ta kwestia właśnie rzezi wołyńskiej jest marginalizowana, jeżeli w ogóle jest znana. Czy twoim zdaniem tutaj nie przydałaby się jakaś wspólna wykładnia właśnie was, historyków, nie polityków? No to nie będzie bardzo długo wspólnej wykładni, a to dlatego, że polityków i historyków polskich i ukraińskich, mówię większość historyków, tak? Nie chcę generalizować, ale dzieli fundamentalny spór. Tak naprawdę, czy Wołyń i Galicja Wschodnia, czyli te tereny, gdzie było, doszło do największej liczby mordów. Były też mordy na obecnym obszarze Polski Wschodniej, ale tam miały charakter wzajemny. Natomiast na Wołyniu i w Galicji doszło do ludobójstwa. I teraz tak, czy to były, bym powiedział, takie wielonarodowościowe prowincje państwa polskiego, czy też to były tak zwane ziemie etnicznie ukraińskie, ukraińskie ziemie etnograficzne, zachodnia Ukraina, która była i tutaj w radykalnej interpretacji pod polską okupacją, a w takiej większościowej, no bym powiedział, w polskiej niewoli. A w związku z tym, jaki charakter mieli na przykład Polacy na tych ziemiach, tak? Czy byli ludnością tubylczą, czy jak uważają nacjonalistyczni historycy ukraińscy, byli przybyszami? I w związku z tym, jak ocenić walkę Ukraińców, nawet w tak radykalnych formacji jak UPA, przeciwko Polakom? Czy to jest element ruchu narodowo-wyzwoleńczego, czy po prostu bandytyzm? I to długo jeszcze będzie dialog na ten temat, chociaż się i odnotowuje pewne zbliżenie stanowisk. No to przynajmniej jakiś dobry znak. Doktor Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Warszawskiego Centrum Mieroszewskiego, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Chin i białoruska grupa Nürnberg, czyli Norymberga. Niedługo rozpoczyna ona krótką trasę po Polsce. Będzie można ją zobaczyć i usłyszeć w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W studiu jest ze mną Paweł Łatuszka, szef opozycyjnego Białoruskiego Narodowego Zarządu Antykryzysowego i zastępca szefa rządu przejściowego Białorusi. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W poniedziałek przedstawiciele litewskiego Ministerstwa Sprawiedliwości złożyli do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie sytuacji na Białorusi. Chodzi tutaj o to, że Aleksandr Łukaszenka miał dopuścić się zbrodni przeciwko ludzkości, to m.in. deportacje czy prześladowania Białorusinów poza granicami Białorusi, w tym też na Litwie. Ja rozumiem, że pan i państwo jako białoruska opozycja brali aktywny udział w przygotowaniu tego pozwu. Tak, to prawda. Bandyta nadal jest przy władzy na Białorusi. Bandyta, który popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości, przeciwko narodu białoruskiemu już od lat, zwłaszcza ostatnie 4 lata, chociaż to oczywiście dłuższy okres jego rządów. Związany jest z tym, my jako Narodowy Zarząd Antykryzysowy działający w Warszawie, na czele którego stoję, zaczęliśmy przygotowywać materiały dotyczące zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez Łukaszenkę na narodzie białoruskim od kwietnia 2023 roku. We wrześniu ubiegłego roku pierwszy raz spotkałem się z wiceministrem sprawiedliwości Litwy i przedstawiliśmy nasz wspólny raport, który przygotowaliśmy z litewskim centrum Justice Hub. I ten raport polegał na tym, że udowodniliśmy, że Łukaszenka popełnia dwa rodzaje przestępstw. Przestępstwo deportacji i przestępstwo prześladowań Białorusinów, którzy już są za granicą. Co to znaczy deportacja? Deportacja, kiedy na terenie Białorusi stwarza się atmosfera strachu, terroru poprzez nieludzkie, brutalne i poniżające godność człowieka traktowanie. To zabójstwa, to groźby zabójstwa, uszczerbek na zdrowiu, to gwałty w stosunku nawet dzieci, kobiety, mężczyzny, pałkami policyjnymi, to naruszenie podstawowych praw, to tortury, to więźniowie polityczni. I ta atmosfera powoduje, że wielu Białorusinów opuszcza kraj. I teraz widzimy na ulicach w Polsce Białorusinów. No 250 tysięcy co najmniej. I to możemy uznać za deportację. Deportację, bo atmosfera zmusza ludzi wyjechać z domu. Nawet często tak, rzucają wszystko, co mają, cały majątek, teczką. No ja przykład, ja jak wyjeżdżałem, to ja miałem tylko jedną małą teczką. Nic więcej, absolutnie. Tak i wyjechałem i już nigdy nie wróciłem. Ale wrócę, wierzę w to, dlatego to robimy, prawda? Ale setki tysięcy Białorusinów tak zmuszonych wyjechać. Druga rzecz, kiedy już znajdujemy się na terytorium Unii Europejskiej, na przykład na Litwie czy w Polsce, co robi Łukaszenka? On rozpoczyna nas również represjonować. Ja często mówię politykom polskim, litewskim, europejskim, że Łukaszenka już jest tu, w Europie. Co on robi z Białorusinami? Po pierwsze, zagrożenie dla życia, na przykład groźby zabójstwa, zagrożenie dla zdrowia, prześladowanie krewnych na Białorusi, aktywistów białoruskich działających za granicą. Zatrzymania mamy, taty, to jest normalność. KGB to robi każdego dnia. Pozbawienie wolności wydania, znaczy bliskich, bo na przykład brat czy siostra siedzi w więzieniu, lub na przykład szantaż. Szantaże zatrzymają rodziców. Jeszcze zaoczne wyroki karne. Wielu osób, którzy znajdują się teraz w Polsce i Litwie, są zaocznie skazane. Oczywiście na podstawie zarzutów politycznych, a nie prawnych. I również określona taka grupa narodowości białoruskiej wśród narodu białoruskiego, którą Łukaszenka nazywa zbiegli, czy nielojalni, czy ostrokapytni. Ja nawet nie umiem przetłumaczyć to na język polski. Stawiający się może w ten sposób. No tak. Tak jak sprzeciwiający się. No nawet to nie, to chodzi raczej o takich animals, ja nie wiem. To, no mówię nie jak o ludziach, to na pewno. I tą grupą represjonuje bardzo mocno. I to jest dowód, że stworzenie takiej grupy i później prześladowanie tej grupy, a to chodzi o setki tysięcy Białorusinów, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. I właśnie na podstawie tych materiałów, po naszych dłuższych konsultacjach z rządem Litwy, litewski rząd postanowił i przekazał do Trybunału Karnego te wszystkie materiały z prośbą o wszczęcie sprawy karnej przeciwko Łukaszence i jego wspólnikom. Dobrze, a dlaczego państwo to robili przez władze Litwy, przez litewskie organy, a nie przez polskie? No po pierwsze, sami nie możemy to złożyć, bo to teoretycznie tak, ale nie będzie to miało skutku. Litwa może była przychylna, szybko. Komunikowaliśmy również ze stroną polską i nadal pozostajemy w komunikacji. A Litwo szybko zareagowało na to i zrobiło ten krok, chociaż to nie oznacza, że i mamy na to nadzieję, że Polska nas wesprze. Po pierwsze, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedwczoraj opublikowało swoje stanowisko, gdzie dosłownie, mogę powiedzieć, było przedstawione stanowisko, że w pełni popiera decyzję rządu litewskiego o przekazanie tej sprawy do Trybunału Karnego. To jest polityczna wypowiedź. Wczoraj mieliśmy spotkanie z panem ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, dzisiaj z ministrem spraw wewnętrznych, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych komunikujemy się, żeby również za politycznym poparciem poszło poparcie prawne. To znaczy, że referał, wniosek ze strony polskiej popierającej rząd Litwy wpłynął do prokuratora Hana Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ale to oznacza, że nie tylko Polska może to zrobić. To każdy kraj, członek Międzynarodowego Trybunału. Ale dlaczego Polska i Litwa? Bo największa grupa Białorusinów deportowanych z Białorusi znajduje się w Polsce, a drugi kraj to jest Litwa. I jeżeli te dwa kraje decydują razem, to ten pociąg, w którym już Łukaszenka siedzi, bo rząd litewski, dzięki naszej pomocy, nie będę ukrywał, już wsadziliśmy jego do tego pociągu. On startował ze stacji Mińsk Centralnej do Hagi, ale żeby szybko poszedł, to Polska, ważne, żeby poparła i inny kraj. Wtedy to prędkość pociągu będzie dużo, dużo szybsza. Dobrze, to przyjmijmy, że ten wniosek jest pozytywnie rozpatrywany, pozytywnie rozpatrzony. Łukaszenka zostaje skazany, zostaje oskarżony i w tym statusie właściwie nie może opuścić Białorusi. Problem polega na tym, że on właściwie tego kraju nie opuszcza. No, my zrobiliśmy również jeszcze taki gest po komunikacjach z rządem amerykańskim, administracją amerykańską. Jako zespół udowodniliśmy i przedstawiliśmy dowody i wszystkie samoloty Łukaszenki są pod sankcjami. Także tak naprawdę ostatnio to 9 sierpnia jego Boeing numer 1 trafił pod sankcje amerykańskie. To znaczy obsługa Boeinga już nie może być w stacjach serwisu Boeinga. Części zamienne kupić można tylko na czarnym rynku. Także teoretycznie w najbliższej perspektywie może i z lataniem dla niego będzie problem. Naszym zadaniem jest cały czas uderzyć w niego, uderzyć w jego reżim, w jego system. Oczywiście Łukaszenka gdzieś będzie wylatywał, a na przykład techniczne lądowanie w jakimś kraju, a ten kraj podpisał rzymski statut i jest zatrzymany. Ograniczenie jego możliwości to też presja na jego aparat, na jego elity. Dla nas celem najważniejszym jest rozłom elit. Jeżeli dajemy taki mocny przekaz, że pociąg z Łukaszenką jedzie, a tam jeszcze są wolne miejsca. Chcecie kupić kwitki do tych miejsc, do pociągu? Nie każdy by chciał. Nie każdy by chciał w perspektywie, żeby jego rodzina obserwowała, jak on siedzi w Trybunale Karnym w Hadze, jako podejrzany popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości. Bo jest 4 rodzaje zbrodni najpotężniejszych w świecie. To znaczy zbrodnia wojenna i Łukaszenka już też popełnił, bo przemieszcza dzieci nielegalnie ukraińskich na teren Białorusi. Akt agresji jest Łukaszenka udostępnił terytorium Białorusi dla agresji. I teraz zbrodnia przeciwko człowieczeństwu. Także nie każdy będzie chciał do tego pociągu. Także to jest taki mocny przekaz. To nie znaczy, że jutro odbędzie się rewolucja na Białorusi. Ja jestem pragmatykiem, ale co, czekać i patrzeć, jak bandyta morduje naród białoruski, jak faktycznie, to jest los ludzi. Ludzie straciły wszystko, rodziny, brak komunikacji. Ile mam historii, kiedy matka umarła na Białorusi, a człowiek nie może pojechać na pożegnać się. I to jest straszne, to jest drama dla każdego człowieka. No, rzeczywiście sytuacja na Białorusi jest trudna i my zaraz o tym porozmawiamy, ale chciałem tutaj wrócić do tego, co pan powiedział o tym technicznym lądowaniu. To trochę może przypominać historię Pratasiewicza, gdzie białoruskie władze zmusiły do lądowania samolot Ryanair i on został tam zatrzymany, zresztą po to właśnie zmusiły do lądowania. Ale myśli pan, że to jest możliwe? W związku z tą sprawą przymusowego lądowania samolotu Ryanair, linii lotniczych irlandzkich, chociaż statek należy do Polski, wszczęte są sprawy. Sprawa również jest w Polsce i sprawa jest w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wydali nakaz aresztowania w stosunku do 4 osób. Polska wydała nakaz aresztowania w stosunku do 3 osób, bo główny świadek, który był w tej wieży kontroli lotów, udało się mu uciec uciec z rodziną przez Gruzję do Polski i złożył te zeznania jako świadek koronny. Także już są poszukiwane te osoby, ale wiemy, kto jest sprawcą. Sprawcą, kto dał zadanie, kto polecenie dał? Łukaszenka. Bo KGB nigdy nie podejmie takiej decyzji samodzielnie, prawda? To był cel Łukaszenki. Także wojna migracyjna. Też toczy się sprawa na przykład w Departamencie Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Lublinie, prokuratury krajowej. Też jest to temat do dalszych kroków prawnych. Tak samo i Litwa prowadzi tą sprawę. W jurysdykcjach narodowych są sprawy i w sprawie dzieci ukraińskich i na Ukrainie, i w Litwie. Także pytanie jest o woli politycznej wszystkich naszych partnerów zrobić wszystko, żeby skorzystać z prawa. Bo jeżeli wierzymy w demokrację, to powinno podstawą być prawo. Bo Białorusini patrzą często na sytuację już te 4 lata i tak się zastanawiają. Człowiek, który popełnia przestępstwa, nadal nielegalnie rządzi krajem, morduje ludzi, tysiące więźniów politycznych, ludzie uciekają z kraju. Nawet ostatnie szacunki to 1 000 000 Białorusinów opuściło Białoruś. 1 000 000. W sierpniu było podane 17 tysięcy wyjechało. Tylko za jeden miesiąc. To miastami wyjeżdżają. I nie ponosi odpowiedzialność za to, czy wierzą nadal w demokrację. I tu powstaje pytanie, czy jest demokracja skuteczna, żeby zwalczać przestępczość. Prawa wewnątrz kraju nie działa. Znaczy, my korzystamy z instrumentów międzynarodowych. Można wierzyć w nich, można nie wierzyć, można mieć wątpliwości, czy będzie kiedyś zatrzymany, czy nakaz aresztowania spracuje, czy nie spracuje. Ale ja wierzę, i dlatego nasz zespół pracuje i dlaczego walczymy i wierzymy w to, że nadejdzie ten czas, kiedy nawet jego najbliżsi będą gotowi zatrzymać go i wydać wymiaru sprawiedliwości do Hagi. I taka opcja jest możliwa. Rozumiem, czyli działania zgodnie z prawem, żadnych fikcyjnych, technicznych lądowań samolotu Łukaszenki raczej pan nie przewiduje. No nie jesteśmy w stanie to zorganizować. Jasne, no ale być może ktoś o tym już myśli. Ale jeżeli chodzi o sytuację w elitach białoruskich, to my nie widzimy tego podziału jakiegoś, nie widzimy, żeby one się sypały, tak? I właściwie w 2020 roku, jak ja byłem w sierpniu po wyborach na Białorusi, być może to był ten moment, kiedy one mogły się posypać. No wtedy odeszło kilka osób, kilka ambasadorów, ale może nie było większego odejścia z systemu, chociaż sporo później utraciło stanowisko. Na przykład 2 wiceministrów spraw zagranicznych, z którym się przyjaźniłem, straciło swoje stanowisko z tego powodu, że ich małżonki zagłosowali na Wiktora Babaryka. I to było udowodnione przez KGB, że podpisali odpowiednie listy popierające Babaryk. Także sporo osób odeszło z systemu Łukaszenki, także może nie było tak jawne, bo jawne pójść przeciwko Łukaszence to znaczy otrzymać 25 lat więzienia lub być po prostu zamordowanym, bo on morduje polityków. Wiktor Gonczar, Jurij Zacharenko, były wicepremier, były minister spraw wewnętrznych. Możemy zastrzelono ich w lesie pod Mińskiem, prawda, jeszcze w 1999 roku. Także nie będzie dziś rozłomu elit, ale czy będzie to miało wpływ na elity? Na pewno. Dojdzie to wtedy znów, kiedy powstanie sytuacja krytyczna, kiedy społeczeństwo będzie na ulicach. Ale powinniśmy być przygotowani do takiej sytuacji? Tak. I my przygotowujemy taką sytuację. Z jednym z instrumentów są sankcje, mocno uderzający w Łukaszenko. Z drugiej strony jest to prawa, odpowiedzialność karna na szczeblu międzynarodowym. Jeszcze raz, ludzi wokół niego zrzeszony, byłem ministrem, sorry, to prawda i to przyznaję, nie uciekam od tego, ale co, jak to wygląda? Wszyscy milcząc słuchają, co on mówi, ale wewnątrz większość jego nienawidzi. A dlaczego są? Bo strach. Bo kiedyś Łukaszenka mnie powiedział, zaduszę cię własnymi rękami, jeżeli mnie zdradzisz. No jeżeli to może powiedzieć ministrowi, przepraszam, no jak, ja nie wykluczam, że nie tylko ja to usłyszałem. Ktoś inny. I oczywiście człowiek będzie się bał tego. A im też już dość ten jest Łukaszenka. I też czekają, kiedy on odejdzie w inny świat. I no ciężko jest ze zdrowiem ostatnio, chociaż no też to nie jest opcja, że czekać kiedyś to się stanie. Nie. Trzeba walczyć. No na pewno, ale mamy za 5 do 7 miesięcy tak zwane wybory na Białorusi prezydenckie kolejne. Nie wybory, czyli właściwie takie głosowanie, które zapewne na celu będzie miało poparcie teoretyczne dla Łukaszenki, czy jakoś reżim już się przygotowuje do tych wyborów? Na pewno. Prosimy społeczeństwo międzynarodowe nie uznawać to za wybory, bo w więzieniach są tysiące więźniów politycznych. Nadal w więzieniu są byli kandydaci Siergiej Cichanowski i Wiktor Babaryka. Zlikwidowane wszystkie partie opozycyjne, 11. Zlikwidowane ponad 50% pozarządowych organizacji. 1700 organizacji zlikwidowane. Zlikwidowane wszystkie niezależne media. O jakich wyborach można mówić o Białorusi? I Łukaszenko ostatnio wspominał u nas w sprawie wyborów. Mówił, że białoruska opozycja planuje zbrojny czyn, a zaatakować jego tam broń dadzą Amerykanie, no oczywiście wyjdziemy z Polski, z Litwy i tak dalej. Wspomniał mnie przy tej okazji, ja powiedziałem mu: Łukaszenko, jestem gotów startować na wyborach i wiem, że wygram. Wiem, że wygram na 100%. I chodzi nie o mnie, wygra każdy, którzy siedzi w więzieniu. Mamy wspaniałych liderów w więzieniach, więźniów politycznych. Oni wygrają u niego. Wygrają wielu Białorusinów, którzy są za granicą. Tylko jest zasada jedna. Czy będzie wolność słowa, czy będzie obserwacja międzynarodowa. Łukaszenka nie dopuści obserwacji. On jest tchórzem, przepraszam. I ja powiedziałem mu wprost, jesteś tchórzem, bo ty nigdy nie jesteś gotowy do otwartej walki, żeby ludzie zdecydowali. Nie ma poparcia. Łukaszenka będzie kontynuował represję. I to, co widzimy teraz, jest linia przyjęta przez niego, żeby wyczyścić społeczeństwo. On nawet sam używa tego słowa. Wyczyścić społeczeństwo. To znaczy zatrzymania, aresztowania, wyroki. Zwiększy się liczba więźniów politycznych. On wyzwolił kilka ostatnio, kilkanaście, prawda? Ale więcej uznano za więźniów politycznych kolejnych. Każdego dnia są aresztowani. Rozumiem i widać, że rzeczywiście Łukaszenka jest przygotowany do tych wyborów chyba najlepiej, do tak zwanych wyborów chyba najlepiej. Ale my mamy też swoją strategię. Jedną z elementów strategii, żeby będziemy dawali przekaz Białorusinom, on jest kryminalistą. Perspektywa od zniesienia sankcji, dopóki on jest przy władzy, jest zerowa. Tylko likwidacja jego reżimu może doprowadzić do zmian. My proponujemy Białorusinom przyjść nie na wybory, a przyjść do urn i postawić przeciwko wszystkim, żeby jeszcze raz pokazać im, że rok 2020 nie był przypadkiem, że ludzie nie zmienili swojego zdania. Milion ludzi za granicą nie ma prawa w ogóle głosować. O jakiej demokracji może być mowa? Dlatego zorganizujemy również wybory za granicą. No oczywiście nie będzie to z punktu widzenia tam prawnego, jakby tam na podstawie jakiejś ustawy, ale damy możliwość ludziom wypowiedzieć się, zagłosować przy urnach wyborczych. Może wczoraj na posiedzeniu rządu na uchodźstwie rozmawialiśmy razem z Cichanowską, z członkami rządu. Może będzie alternatywna możliwość przegłosować głosowanie. Zobaczymy. No tak, ale wybory do Rady Koordynacyjnej to był chyba koniec wiosny. Mhm. Nie spotkały się z dość dużą frekwencją wśród Białorusinów, którzy tak jest. Żyją na emigracji. Zgadzam się, ale to pierwszy przykład, kiedy my pierwszy raz w walce konkurencyjnej, bo było 12 komitetów wyborczych, startowaliśmy w tych wyborach i 8 dotarło, no jak weszło do Rady Koordynacyjnej. Mało ludzi zagłosowało, ludzie się bali, bo trzeba było weryfikować dane paszportu, weryfikować również twarz, taki system. Ale co pokazało to głosowanie? Żadna osoba później nie była zatrzymana. Znaczy służbom Łukaszenki nie udało się wejść wewnątrz tego systemu, żeby później ukarać ludzi, a on obiecał karą. On ukarał wszystkich kandydatów. 257 kandydatów na wyborach. Przeciwko nim w ciągu jednego dnia była wszczęta sprawa karna. I to też pokazuje właśnie prześladowanie ludzi za granicą. To jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Później on powiedział, macie majątek, rekwiruję. I zarekwirował wszystkim majątki. On powiedział publicznie, nie zapominajcie, macie najbliższych. I zaczął zatrzymywać ojców i matek. U mnie, na mojej liście wyborczej dziewczyny płakali. Kiedy zatrzymywano i matką, płakali, ale nikt nie zrezygnował z uczestnictwa i wybraliśmy tą radę. Także można sobie wyobrazić, jak trudno. I to ja chylę czoło przed tymi ludźmi, którzy zaryzykowali, 80 deputowanych wybraliśmy, poszli, wiedząc z uprzedzeniem od Łukaszenki, co ich czeka tam. Czyli także jakie mogą być mam nadzieję, że to jest pierwsza próba i będziemy rozwijać to. Ale jeszcze jest jedna kwestia, która mnie nurtuje. Dlaczego Łukaszenka zawsze poza pierwszymi wyborami, które wygrał i których nie organizował, fałszował głosowanie? Bo no chyba zgodzi się pan z tym, że przez lata on miał szansę na uczciwą wygraną. Myślę, że jeden raz, tak już tak szczerze, jeżeli powiem, bodajże rok 2000, 2015-16 udało się w społeczeństwie sprzedać tezą, dzięki mnie jest pokój na Białorusi. I trochę na Zachodzie też. Tak, i on teraz skorzysta z takiej samej strategii. Z takiej samej strategii on skorzysta w relacjach, daje jakieś takie przekazy, przesłanie do Zachodu, że tylko on może zagwarantować suwerenność Białorusi, co jest absolutnym kłamstwem. On sprzedaje Białoruś, tylko naród białoruski może być gwarantem suwerenności Białorusi. Niektórzy nasi demokratyczni przedstawiciele też popierają tą tezą. Lepiej Łukaszenka, nieżeli demokracja. Okej. Okay. Także on falszował zawsze, ale ten człowiek lubi tylko jedną rzecz. Władzę. Pieniądz i władzę. Władza bez pieniędzy nie istnieje. On jest najbogatszym, nie chcę powiedzieć Białorusinem, obywatelem Białorusi, powiem tak, bo on nie jest Białorusinem, on nie lubi naród białoruski. On nienawidzi kulturą białoruską, język białoruski, historią białoruską. Tak, absolutnie. Rosyjskim, nawet prorosyjskim. I także on lubi władzę i dlatego on chciał gwarantować na 100%. I on zawsze pisał sobie 80%. Teraz mogę powiedzieć, ile napisze? 89%. O procent więcej, niżeli Putin. Dobrze, będziemy, sprawdzimy to, kiedy będą te tak zwane wybory, ich tak zwane wyniki. Paweł Łatuszka, szef opozycyjnego Białoruskiego Narodowego Zarządu Antykryzysowego, zastępca szefa rządu przejściowego Białorusi. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. Piotr Pogorzelski. Все ішла, раса стояла, поле перейшла і не цупала, повня дійшла, і сонцю стала, що буде толку. Autopromocja. Przypadkowe spotkanie. Korespondencja. Zaangażowanie w sieci. I? Daniel Gladtauer. Napisz do mnie. I czy możliwa jest kontynuacja w realu? Drogi Leo, kiedy nie pisze pan do mnie przez 3 dni, dziwię się. Ach. Droga Emi, nie opowiedzieliśmy sobie jeszcze niczego z naszego życia. Ona Wiktoria Grodecka, ja on, Arkadiusz Brykalski oraz Piotr Grabowski. Na scenie teatralnej Trójki. Dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na 1000 produktów. Pralka Whirlpool. Pranie i odświeżanie parowe. 10 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1798. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.